أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا. تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دور کرنے لگے، بس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں. اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعضوں سے تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو. اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی ناواقفیت سے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جاوے تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان. اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ کھل جاوے طریقہ گناہگاروں کا. خلاصہ تفسیر. اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو صبح و شام یعنی علی دوام بدوام مناسب اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے صرف اللہ کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں اور کوئی غرض جاہ و مال کی نہیں، یعنی ان کی عبادت میں مداومت بھی ہے اور اخلاص بھی. اور اخلاص اگرچہ امر باطنی ہے مگر آثار و علامات سے پہچانا بھی جا سکتا ہے. اور جب تک عدم اخلاص کی کوئی دلیل نہیں اخلاص ہی کا گمان رکھنا چاہیے. اور ان کے باطن کا حساب اور تفتیش ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں، اور یہ ان کے باطن کی تفتیش کا آپ سے متعلق نہ ہونا ایسا یقینی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا حساب اور تفتیش ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال دیں. یعنی اگر ان کے باطنی اخلاص کی تفتیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہوتی تو اس کی گنجائش تھی کہ جن کے اخلاص کی تحقیق نہ ہو جائے ان کو الگ کر دیں، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں اور دوسری کوئی وجہ ان کو نکالنے کے جواز کی موجود نہیں. اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مربی ہیں اور مربی کے لیے اپنے ماتحتوں کے احوال کی تفتیش کرنے کا احتمال ہو سکتا تھا، مگر اس کا عکس کہ وہ لوگ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال کی تفتیش کریں اس کا کوئی احتمال ہی نہیں، اس لیے وہ قطعاً منفی ہے۔ اس جگہ محتمل کو متعقن کے ساتھ برقرار دے کر اس کی نفی کی گئی تاکہ اس کا منفی ہونا بھی یقینی ہو جاوے، ورنہ ان کے نکالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور ہم نے جو مومنوں کو غریب، کافروں کو رئیس بنا رکھا ہے جو بظاہر مقتدائے قیاس سے بعید ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طور پر ہم نے ان میں سے ایک یعنی کفار کو دوسروں یعنی مومنوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، یعنی اس طرز عمل میں امتحان ہے کفار کا، تاکہ یہ لوگ مومنوں کے متعلق کہا کریں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے انتخاب کر کے ان پر اللہ تعالی نے اپنا فضل کیا ہے، یعنی اپنے دین اسلام کے لیے ان کو منتخب کیا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ ان غریب لوگوں نے اپنے منعم حقیقی کا حق پہچانا، طلب حق میں لگ گئے، دین حق اور قبول عند اللہ سے مشرف کیے گئے، اور ان رؤساء نے ناشکری اور کفر کیا، وہ اس نعمت سے محروم رہے، اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آویں اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو آپ ان کو بشارت سنانے کے لیے یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی کفار پر جو ہر طرح کی آفات آخرت میں پڑیں گی ان سے تم مامون ہو، اور دوسرے یہ بھی کہ تمہارے رب نے اپنے فضل و کرم سے رحمت کرنا اور تم کو نعمتیں دینا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، یہاں تک کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جو کہ جہالت سے ہو جاتا ہے، کیونکہ خلاف حکم کرنا عملی جہالت ہے، مگر پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور آئندہ کو اپنے اعمال کی اصلاح رکھے، اس میں یہ بھی آ گیا کہ اگر وہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے، تو اللہ تعالی کی شان کی یہ شان ہے کہ اس کے لیے بھی بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، کہ گناہ کی سزا بھی معاف کر دیں گے اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں کہ طرح طرح کی نعمتیں بھی دیں گے۔ اور جس طرح ہم نے اس مقام پر مومنین اور کفار کے حال و مال کی تفصیل کر دی، اسی طرح ہم آیات کی جو کہ دونوں فریق کے حال و مال پر مشتمل ہو تفصیل کرتے رہتے ہیں، تاکہ مومنین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جاوے اور تاکہ مجرمین کا طریقہ بھی ظاہر کر دیا جائے، اور حق و باطل کے واضح ہونے سے طالب حق کو معرفت حق آسان ہو جائے۔ معارف و مسائل: نخوت و جاہلیت کا ازالہ اور عزت و ذلت کا اسلامی معیار۔ اسلام میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ جن لوگوں نے انسان ہونے کے باوجود انسانیت کو نہیں پہچانا بلکہ انسان کو دنیا کے مختلف جانوروں میں سے ایک ہوشیار جانور قرار دیا، جس نے دوسرے جانوروں کو اپنا تابع و محکوم بنا کر سب سے خدمت لی، ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کا منشا اس کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے اور دوسرے حیوانی جذبات کو استعمال کرنے ہی کو مقصد زندگی سمجھیں، اور جب مقصد زندگی صرف یہی ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں اچھے برے، بڑے چھوٹے، باعزت و بے عزت، شریف اور رذیل کے پہچاننے کا معیار یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے، پہننے برتنے کا سامان زیادہ ہو وہ کامیاب اور باعزت اور شریف ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں وہ بے عزت، ذلیل اور نامراد و ناکام ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ و نظریہ پر اخلاق و اعمال صالحہ کی کوئی بحث ہی انسان کے شریف اور معزز ہونے میں نہیں آتی، بلکہ وہی عمل صالح اور خلق حسنہ ہوگا جس کے ذریعے یہ حمانی مقاصد اچھی طرح پورے ہو سکیں۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے لائے ہوئے دین و مذہب کا پہلا اور آخری سبق یہی رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہوگی، وہاں کی راحت بھی مکمل اور دائمی ہوگی اور تکلیف و عذاب بھی مکمل اور دائمی. دنیا کی زندگی خود مقصد نہیں بلکہ دوسری زندگی میں جو سامان کام آنے والا ہے اس کی فراہمی اس چند روزہ زندگی کا اصلی مقصد ہے. رہا مرنے کی تیاری میں مصروف, رہا مرنے کی تیاری میں مصروف, میرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا. اور انسان اور حیوان میں یہی امتیازی فرق ہے کہ حیوانات کو اگلی زندگی کا کوئی فکر نہیں, بخلاف انسان کے کہ اس کی سب سے بڑی فکر اہل عقل و ہوش کے نزدیک دوسری زندگی کی درستی ہے. اسی عقیدہ و نظریہ پر شرافت و رزالت اور عزت و ذلت کا معیار ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا پینا, زیادہ مال و دولت جمع کر لینا نہیں ہوگا, بلکہ اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ ہوں گے جن پر آخرت کی عزت کا مدار ہے. دنیا جس وقت بھی انبیاء علیہ السلام کی ہدایات اور تعلیمات اور عقیدہ آخرت سے غافل ہوئی تو اس کا طبعی نتیجہ سامنے آ گیا کہ عزت و دولت اور شرافت و رزالت کا معیار صرف روٹی اور پیٹ رہ گیا. جو اس میں کامیاب ہے وہ شریف و معزز کہلاتا ہے, جو اس میں ناکام یا ادھورا ہے وہ غریب بے عزت رذیل و ذلیل سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہر زمانے میں صرف حیات دنیا کی بھول بھلیا میں پھنسے ہوئے انسانوں نے مالدار کو معزز و شریف اور غریب و فقیر کو بے عزت و رذیل قرار دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے والے غریب لوگوں کو اسی معیار سے رذیل کہہ کر یہ اعتراض کیا کہ ہم ان رذیل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیغام سنائے تو ان غریبوں غربا کو اپنے پاس سے نکال دیجیے. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون, قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر ایسی حالت میں ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے متبعین رذیل قسم کے لوگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس دلخراش کلام کا جواب مخصوص پیغمبرانہ انداز میں یہ دیا کہ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ, یعنی میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ وہ رذیل ہیں یا شریف و معزز, بلکہ ہر شخص کے عمل کی حقیقت اور اس کا حساب میرے رب ہی کو معلوم ہے جو دلوں کے بھید سے باخبر ہے. نوح علیہ السلام نے ان جاہل اور متکبر انسانی شرافت اور رزالت کی حقیقت سے نا آشنا لوگوں کا رخ ایک واضح حقیقت کی طرف پھیر کر یہ بتلا دیا کہ شریف اور رذیل کے الفاظ تم لوگ استعمال کرتے ہو اور ان کی حقیقت سے واقفیت نہیں, بس پیسے والے کو شریف اور غریب کو رذیل کہنے لگے, حالانکہ شرافت و رزالت کا معیار پیسہ نہیں بلکہ اعمال و اخلاق ہیں. اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ اعمال و اخلاق کے معیار پر یہ لوگ تم سے زیادہ شریف و معزز ہیں, لیکن پیغمبرانہ طرز تبلیغ و اصلاح نے اس کی اجازت نہ دی. کہ ایسا جملہ کہیں جس سے مخاطب کو اشتعال ہو, اس لیے صرف اتنا فرما دیا کہ رزالت کا مدار تو افعال و اعمال پر ہے اور میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں, اس لیے ان کے شریف یا رذیل ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہر زمانے میں قوم کے غریب لوگ خواہ وہ اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے کتنے ہی شریف اور باعزت ہوں, مگر دنیا پرست نخوت شعار لوگ ان کو حقیر ذلیل کہتے آئے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت اور اخلاق صالحہ کی بنا پر ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے میں پہل کی. یہاں تک کہ مذاہب و ملل کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کے نزدیک کسی پیغمبر کی صدق و حقانیت کی ایک دلیل یہ بن گئی کہ ان کے ابتدائی متبعین قوم کے غریب لوگ ہوں. یہی وجہ تھی کہ جب ہرقل شاہ روم کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ دعوت اسلام کے لیے پہنچا تو اس نے آپ کی حقانیت و صدق کی تحقیق کرنا چاہی تو واقف لوگکار لوگوں نے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کیے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اکثر متبعین غریب عوام ہیں یا قوم کے بڑے لوگ. جب اس کو بتلایا گیا کہ غریب لوگ ہیں تو اس نے کہا ہم اتباع الرسل یعنی رسولوں کے ابتدائی متبعین یہی لوگ ہوا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر یہی سوال کھڑا ہوا. متذکرہ آیات میں اسی کا جواب خاص ہدایات کے ساتھ مذکور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر یہی سوال کھڑا ہوا متذکرہ آیات میں اسی کا جواب خاص ہدایات کے ساتھ مذکور ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار عتبہ، شیبہ، ابن ربیعہ اور مطعم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے ہم نے ان کو آزاد کر دیا اور یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے. ان حقیر و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں. ابو طالب نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بات نقل کی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر دیکھیں، یہ لوگ تو اپنے بے تکلف محبین ہیں، ان لوگوں کے آنے کے وقت مجلس سے ہٹ جایا کریں گے. اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا. نزول آیت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معذرت کرنا پڑی کہ میری رائے غلط تھی، اور یہ غریب لوگ جن کے بارے میں یہ گفتگو ہی ہوئی اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سالم مولا رضی اللہ عنہ، ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، سبیح رضی اللہ عنہ، مولا اسید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ، مسعود بن القاری رضی اللہ عنہ، لشمالین رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام تھے جن کی عزت و شرافت کا پروانہ آسمان سے نازل ہوا. اور قرآن میں اسی کے متعلق دوسری جگہ اسی کی تاکید ان الفاظ میں آئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ان لوگوں میں باندھ رکھیں جو صبح و شام یعنی ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں ان کے سوا کسی پر نہ ڈالیے، جس کی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ حیات دنیا کی زینت مقصود ہو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو ہو گئے اور جن کا کام ہی حدود سے نکل جانا ہے. آیت مذکورہ میں ان غریب لوگوں کی صفت یہ بتلائی کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس میں صبح و شام سے مراد محاورے کے مطابق روز و شب کے تمام اوقات ہیں، اور پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے. اور روز و شب کی اس عبادت کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی کہ یریدون وجہا، جس سے بتلا دیا کہ عبادت میں جب تک اخلاص نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آخر آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ان کے ذمہ نہیں، ابن عطیہ اور زمخشری وغیرہ کی تحقیق کے مطابق اس میں حسابہم اور علیہم کی ضمیریں ان رؤسائے مشرکین کی طرف راجع ہیں جو غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا دینے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ لوگ خواہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ غربا مسلمین کے ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ اگر یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ ہوتا، تو اس صورت میں آپ رؤسائے مشرکین کی خاطر غرباء مسلمین کو مجلس سے ہٹا سکتے تھے، اور جب ایسا نہیں تو ان کو مجلس سے ہٹانا کھلی بے انصافی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بے انصاف لوگوں میں ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اسی طرح ایک کو دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ رؤسائے قریش خدا تعالی کی اس قدرت قاہرہ کا تماشا دیکھیں کہ غریب مسلمان جن کو وہ حقیر و ذلیل سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے کس مقام پر پہنچے، اور دنیا و آخرت میں ان کو کیسی عزت حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہتے پھریں کہ کیا یہی غریب لوگ اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق تھے کہ ہم سب اشراف کو چھوڑ کر ان کو نوازا گیا۔ کشاف وغیرہ کی تحقیق کے مطابق ان کا یہ قول اس ابتلاء و امتحان کا نتیجہ ہے جو ان کو ضعفاء و مسلمین کے ذریعے لیا گیا تھا، وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے بجائے اس کے کہ قدرت کے اس مظاہرے پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتے کہ شرافت و رضالت مال و دولت وغیرہ پر موقوف نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاق و اعمال پر ہے، وہ الٹا اللہ تعالی پر یہ الزام لگانے لگے کہ مستحق اعزاز تو ہم تھے، ہمیں چھوڑ کر ان کو اعزاز کیوں دیا گیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر ان کو اصل حقیقت کی طرف اس جملے سے متوجہ فرمایا، اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون لوگ حق شناس اور شکر گزار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے شریف و معزز وہ شخص ہے جو اپنے محسن کا حق پہچانے اور شکر گزار ہو، اور وہ مستحق انعام و اکرام ہے، نہ کہ وہ جو رات دن اپنے منعم و محسن کی نعمتوں میں کھیلنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے شریف و معزز وہ شخص ہے جو اپنے محسن کا حق پہچانے اور شکر گزار ہو، اور وہی مستحق انعام و اکرام ہے، نہ کہ وہ جو رات دن اپنے منعم و محسن کی نعمتوں میں کھیلنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا رہے۔ چند احکام و ہدایات، آیات مذکورہ سے چند احکام و ہدایات مستفاد ہوئیں۔ اول یہ کہ کسی کے پھٹے کپڑے یا ظاہری خستہ حالی دیکھ کر اس کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا کسی کو حق نہیں، بسا اوقات ایسے لباس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نہایت معزز و مقبول ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے شکستہ حال غبار آلود لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہیں، اگر کسی کام کے لیے قسم کھا بیٹھیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالی ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شرافت اور رضالت کا معیار محض دنیا کی دولت و ثروت کو سمجھنا انسانیت کی توہین ہے۔ اس کا اصل مدار اخلاق و اعمال صالحہ پر ہے. تیسرے یہ کہ کسی قوم کے مسلح اور مبلغ کے لیے اگرچہ تبلیغ عام بھی ضروری ہے جس میں موافق مخالف ماننے والے اور نہ ماننے والے سب مخاطب ہوں، لیکن ان لوگوں کا حق مقدم ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر چل رہے ہیں. دوسروں کی خاطر ان کو مؤخر کرنا یا نظر انداز کرنا جائز نہیں. مثلا غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے ناوافق مسلمانوں کی تعلیم و اصلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. مثلا غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے ناوافق مسلمانوں کی تعلیم و اصلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بقدر شکر گزاری بڑھتے ہیں. جو شخص انعامات الہیہ کی زیادتی کا طالب ہے اس پر لازم ہے کہ قول و عمل سے شکر گزاری کو اپنا شعار بنا لے. آیت وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں. اکثر حضرات نے ان آیات کو آیات سابقہ اور واقعہ سابقہ ہی سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں یہ روایت پیش کی ہے کہ جب رواسائے قریش نے بواسطہ ابو طالب یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غریب اور ادنا درجے کے لوگ رہتے ہیں، ان کی صف میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہم نہیں سن سکتے، اگر ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم آپ کا کلام سنیں اور غور کریں. اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مسلمان تو اپنے مخلص دوست ہیں، ان سے کہہ دیا جائے گا تو کچھ دیر کے لیے وہ مجلس سے ہٹ جایا کریں گے. ممکن ہے کہ اس طرح یہ رؤسائے قریش اللہ کا کلام سنیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن آیات سابقہ میں اس مشورے کے خلاف یہ حکم نازل ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے، ایسا کرنا ظلم اور بے انصافی ہے. اس حکم کے نازل ہونے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنی رائے اور مشورے کی غلطی واضح ہوئی اور ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف رائے دے کر گناہگار ہو گیا، اس کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اس پر آیات متذکرہ ان کی تسلی کے لیے نازل ہوئی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو گزشتہ غلطی پر مواخذہ نہ ہونے سے مطمئن فرما دیں، بلکہ صرف یہ ہی نہیں کہ اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ ارحم الراحمین کی بے شمار نعمتوں کا وعدہ بھی سنا دیں، اور بارگاہ ارحم الراحمین کا یہ قانون ان کو بتلا دیں کہ جب بھی کوئی مسلمان جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور پھر اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر اس سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آئندہ اپنی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے بھی اس کو محروم نہ فرماویں گے. اس تشریح کے مطابق یہ آیات اس خاص واقعے میں نازل ہوئی جن کا بیان پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے ان آیات کے مضمون کو ایک مستقل ہدایات نامہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے جو ان لوگوں سے متعلق ہے جن سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر ندامت ہوئی اور توبہ کر کے اپنے عمل کو درست کر لیا. اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حکم جو کسی خاص واقعے میں نازل ہوا ہو اگر اس کے الفاظ اور مضمون عام ہیں تو وہ صرف اسی واقعے کے لیے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ ایک عام حکم کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اگر بالفرض آیات مذکورہ کا نزول اسی واقعہ مذکورہ میں ہوا ہو تب بھی یہ حکم ایک عام ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے جو ہر اس گناہگار کو شامل ہے جس کو گناہ کے بعد بھی اپنی غلطی پر تنبہ ہوا اور نادم ہو کر اس نے اپنے آئندہ عمل کو درست کر لیا. اب ان آیات کی پوری تشریح دیکھیے. پہلی آیت میں ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، یعنی جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، آیات سے مراد اس جگہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی عام نشانیاں بھی، تو ایسے لوگوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام علیکم سے خطاب فرمائیں. یہاں سلام علیکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک یہ ان کو اللہ جل شانہ کا سلام پہنچا دیجئے جس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے. اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی کا بہترین تدارک ہو گیا جن کے بارے میں رؤسائے قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجئے کہ اگر ان لوگوں سے عمل میں کوتاہی یا غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے. دوسرے جملے میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ میں اس احسان پر اور مزید اس احسان و انعام کا وعدہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے فرما دیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے, اس لیے بہت ڈریں اور گھبرائیں نہیں. اس جملے میں اول تو رب استعمال فرما کر مضمون آیت کو مدلل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا. پھر لفظ رب نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو صراحتاً بھی ذکر فرما دیا, اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے, اور ظاہر ہے کہ کسی شریف بھلے انسان سے بھی وعدہ خلافی صادق نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیسے ہو سکتی ہے, خصوصاً جبکہ اس وعدے کو بصورت معاہدہ لکھ لیا گیا ہو. صحیح بخاری مسلم مسند احمد میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالی کے پاس ہے یہ لکھا کہ ان رحمتی غلبت غضبی, یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آسمان زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا, اور آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت کا پایا جاتا ہے وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے. ماں باپ اور اولاد میں, بھائی بہنوں میں, شوہر بیوی میں, عام رشتہ داروں میں, پڑوسیوں اور دوسرے دوستوں میں جو باہمی ہمدردی اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کیے جاتے ہیں وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں. باقی 99 حصے رحمت کے اللہ تعالی نے خود اپنے لیے رکھے ہیں. اور بعض روایات میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے. اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ جل شانہ کے شایان شان عبادت و طاعت تو ادا کر نہیں سکتا, اور جو اطاعت خلاف شان ہو وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سبب انعام ہونے کے باعث ناراضی سمجھی جاتی ہے. یہ حال تو ہماری طاعت و عبادت اور حسنات کا ہے کہ تعالی شانہ کی بارگاہ عالی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سیئات سے کم نہیں. یہ حال تو ہماری طاعت و عبادت اور حسنات کا ہے کہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ الہی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سیئات سے کم نہیں. پھر اس پر مزید یہ کہ حقیقی سیئات اور معاصی سے بھی کوئی بشر خالی نہیں, الا من عصمہ اللہ. ان حالات میں تقاضائے انصاف تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں. یہ سب اسی رحمت کا نتیجہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے ذمے لکھ لی ہے. توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد رحمت کاملہ کی تشریح ایک ضابطے کی صورت میں اس طرح بیان فرمائی، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعده واصلح فانہ غفور رحیم، یعنی جو آدمی جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے عمل کو درست کرے تو اللہ تعالی بہت مغفرت کرنے والے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور بہت رحمت کرنے والے ہیں کہ صرف معافی پر کفایت نہ ہوگی بلکہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اس آیت میں لفظ جہالت سے بظاہر کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ گناہ کی معافی کا وعدہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ ناواقفیت اور جہل کے سبب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جان بوجھ کر گناہ کرنے والا اس حکم میں داخل نہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، کیونکہ جہالت سے مراد اس جگہ عمل جہالت ہے، یعنی ایسا کام کر بیٹھے جیسا نتیجے سے جاہل و بے خبر کیا کرتا ہے، یہ ضرور نہیں کہ وہ واقعے میں جاہل ہو۔ اس کی تائید خود لفظ جہالت سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں لفظ جہل کے بجائے جہالت کا لفظ شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جہل تو علم کا مقابل ہے اور جہالت حلم و وقار کے مقابل ہے، یعنی لفظ جہالت محاورات میں بولا ہی جاتا ہے یا علم عملی جہالت کے لیے، یعنی لفظ جہالت محاورات میں بولا ہی جاتا ہے عملی جہالت کے لیے۔ اور اگر غور کیا جائے تو گناہ جب بھی کسی سے سرزد ہوتا ہے تو اس عملی جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ جاہل ہے، مراد اس سے یہی عملی جہالت ہے، ناواقف اور بے علم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی بے شمار نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، خواہ غفلت و جہل کی وجہ سے سرزد ہوا ہو یا جان بوجھ کر شرارت نفس اور اتباع ہوا کی وجہ سے۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر قابل نظر ہے کہ اس آیت میں گناہگاروں سے مغفرت اور رحمت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک توبہ، دوسرے اصلاح عمل۔ توبہ کے معنی ہے گناہ پر ندامت کے، حدیث میں ارشاد ہے انما التوبۃ الندم، یعنی توبہ نام ہے ندامت کا۔ دوسرے آئندہ کے لیے اصلاح عمل، اس اصلاح عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم اور پورا اہتمام کرے، اور یہ بھی شامل ہے کہ سابقہ گناہ سے جو حقوق کسی کے ضائع ہوئے ہیں تا حد اختیار ان کو ادا کرے، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض میں کوتاہی کرنا ہے، اور حقوق العباد کی مثال کسی کے مال پر ناجائز قبضہ و تصرف کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ کے ذریعے یا کسی دوسری صورت سے ایذا پہنچانا ہے۔ اس لیے تکمیل توبہ کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو درست رکھے، اس گناہ کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمازیں یا روزے غفلت سے ترک ہو گئے ہیں ان کی قضا کرے، جو زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ اب ادا کرے، قربانی، صدقۃ الفطر کے واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے تو ان کو ادا کرے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا تو اب ادا کرے، اور خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے، اور اگر اپنے سامنے حج بدل اور دوسری قضاؤں کا موقع پورا نہ ملے تو وصیت کرے کہ اس کے وارث اس کے ذمے عائد شدہ واجبات کا فدیہ یا حج بدل کا انتظام کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح عمل کے لیے صرف آئندہ کا عمل درست کر لینا کافی نہیں، پچھلے فرائض و واجبات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں اگر کسی کا مال ناجائز طور پر لیا ہے تو اس کو واپس کرے یا اس سے معاف کرائے، اور کسی کو ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائی ہے تو اس سے معاف کرائے، اور اگر اس سے معاف کرانا اختیار میں نہ ہو، مثلا وہ مر جائے یا ایسی جگہ چلا جائے جس کا اس کو پتہ معلوم نہیں، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مغفرت کرتے رہنے کا انتظام کرے، اس سے امید ہے کہ صاحب حق راضی ہو جائے گا اور یہ شخص سبک دوش ہو جائے گا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی علی بینۃ من رب وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ تو کہہ دے مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو کہے میں نہیں چلتا تمہاری خوشی پر، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ تو کہتے مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلایا، میرے پاس نہیں ہے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، حکم کسی کا نہیں سوا اللہ کے، بیان کرتا ہے حق بات اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کہ اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور تمہارے درمیان تمہارے تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ خلاصہ تفسیر، آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو حق تعالی کی طرف سے اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اور ان کے طریقے کی گمراہی ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے باطل خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اگر نعوذ باللہ میں ایسا کروں تو اس حالت میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو اس دین اسلام کے حق ہونے پر ایک دلیل کافی موجود ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ کو ملی ہے، یعنی قرآن مجید، جو کہ میرا معجزہ ہے جس سے میری تصدیق ہوتی ہے، اور تم بلا وجہ اس کی تکذیب کرتے ہو، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اگر دین اسلام حق ہے تو ہمارے انکار پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب سخت آئے، جیسا کہ دوسری جگہ ان الفاظ سے مذکور ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی عذاب علیم، وہ میرے پاس یعنی میری قدرت میں نہیں، حکم کسی کا نہیں چلتا بجز اللہ کے، اور اللہ کا حکم نزول عذاب کا ہوا نہیں تو میں کیسے عذاب دکھلا دوں۔ اللہ تعالی حق بات کو دلیل سے بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، چنانچہ اس نے میری رسالت کی واضح اور قوی دلیل قرآن کریم بھیج دیا اور دوسرے واضح معجزات ظاہر فرما دیے، اور دلیل صحیح ایک اور دلیل صحیح ایک بھی کافی ہوتی ہے، تو تمہاری فرمائشی دلیلیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس وقت نزول عذاب کے ذریعے فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس یعنی میری قدرت میں وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی عذاب، تو اب تک میرا اور تمہارا باہمی قضیہ کبھی کا فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کس وقت کیا جائے۔ ربط آیات، آیات مذکورہ میں کفار کی طرف سے نزول عذاب کی عاجلانہ فرمائش اور اس کا جواب خیر الفاصلین میں اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ تامہ کا ذکر عالم بالظالمین میں مذکور تھا۔ آگے تمام معلومات و مقدورات پر اللہ تعالی کے علم و قدرت کا احاطہ بیان کیا جاتا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اور اسی کے پاس ہیں کنجی اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے، اور وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضے میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچائے جاویں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کا ہے، سچا سن رکھو حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اللہ تعالی کے پاس یعنی اسی کی قدرت میں ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء ممکنہ کے، ان میں سے جس چیز کو جس وقت اور جس قدر چاہیں ظہور میں لاتے ہیں، ان اشیاء میں عذاب کی قسمیں بھی آ گئیں، مطلب یہ کہ اور کسی کو ان چیزوں پر قدرت نہیں، اور جس طرح قدرت کاملہ ان کے ساتھ خاص ہے اسی طرح ان کا علم تام اور کامل بھی، چنانچہ ان خزائن مخفیہ کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالی کے، اور وہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو دریا میں ہیں، اور کوئی پتا تک درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ تک زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مثل پھل وغیرہ کے گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اکثر رات میں سونے کے وقت تمہاری روح لفظانی کو جس سے احساس و ادراک متعلق ہے ایک گونا قبض کر لیتا ہے، یعنی معطل کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو دوامن جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگہ اٹھاتا ہے تاکہ اسی سونے جاگنے کے دوروں سے میعاد معین دنیاوی زندگی کی تمام کر دی جاوے، پھر اسی اللہ کی طرف مر کر تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اس کے مناسب جزا اور سزا جاری کرے گا، اور وہی اللہ تعالی قدرت سے اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں۔ اور اے بندو، تم پر تمہارے اعمال اور جان کی نگرانی والے کرنے والے فرشتے بھیجتے ہیں جو زندگی بھر تمہارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں اور تمہاری جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو اس وقت اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور ذرا کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ جس وقت حفاظت کا حکم تھا حفاظت کرتے رہے، جب موت کا حکم ہو گیا تو یہی محافظ روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو، اس وقت فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی دخل نہ دے سکے گا، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ معارف و مسائل۔ گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکثیر۔ تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کا طغرا امتیاز اور اس کا رکن اعظم عقیدہ توحید ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک اور اکیلا جاننے کا نام توحید نہیں، بلکہ اس کو تمام صفات کمال میں یکتا و بے مثل ماننے اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کمال میں اس کا سہیم و شریک نہ سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، خلق، رزق وغیرہ، ان سب صفات میں ایسا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر ان صفات میں بھی دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، ایک علم، دوسری قدرت۔ اس کا علم بھی تمام موجود و غیر موجود، ظاہر اور مخفی، بڑے اور چھوٹے، ہر ذرے ذرے پر حاوی اور محیط ہے، اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری پوری طرح اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری پوری محیط ہے۔ مذکورہ دو آیتوں میں انہی دو صفتوں کا بیان ہے، اور یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں پر مکمل یقین اور اس کے استحضار کی کیفیت پیدا کر لے تو اس سے کوئی جرم و گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے ہر قول و عمل اور نشست و برخاست میں ہر قدم پر یہ مستحضر رہے کہ ایک علیم و خبیر قادر مطلق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میرے ظاہر و باطن اور دل کے ارادے اور خیال تک سے واقف ہے، تو یہ استحضار کبھی اس کا قدم اس قادر مطلق کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے دے گا۔ اس لیے دونوں آیتیں انسان کو انسان کامل بنانے اور اس کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے اور درست رکھنے میں نسخے اکثیر ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ لفظ مفاتح جمع ہے، اس کا مفرد مفتح بفتح میم بھی ہو سکتا ہے جو خزانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور مفتح بکسر میم بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے کنجی۔ لفظ مفاتح میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، اس لیے بعض مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ خزانوں سے کیا ہے اور بعض نے کنجیوں سے، اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ کنجیوں کا مالک ہونے سے بھی خزانوں کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے. قرآنی اصطلاح میں علم غیب اور قدرت عامہ متعلقہ صرف اللہ تعالی کی صفت خاص ہے، کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں. اور لفظ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، یا وجود میں تو آ چکی ہیں مگر اللہ تعالی نے اس پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا. پہلی قسم کی مثال وہ تمام حالات و واقعات ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں یا کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا یہ کہ کون کب اور کہاں پیدا ہوگا، کیا کیا کام کرے گا، کتنی عمر ہوگی، عمر میں کتنے سانس لے گا، کتنے قدم اٹھائے گا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، رزق کس کو کتنا اور کس وقت ملے گا، بارش کس وقت، کہاں اور کتنی ہوگی. اور دوسری قسم کی مثال وہ حمل ہے جو عورت کے رحم میں وجود تو اختیار کر چکا ہے مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک طبیعت ہے یا بدخصلت. اسی طرح اور ایسی چیزیں جو وجود میں آنے کے باوجود مخلوق کے علم و نظر سے غائب ہیں. عنده مفاتيح الغيب کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے پاس ہیں خزانے غیب کے. اس کے پاس ہونے سے مراد اس کی ملک اور قبضے میں ہونا ہے. مطلب یہ ہوا کہ غیب کے خزانوں کا علم بھی اس کے قبضے میں ہے، اور ان کو وجود و ظہور میں لانا بھی اسی کی قدرت میں ہے کہ کب کب اور کتنا کتنا وجود میں آئے گا. جیسا کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں مذکور ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ یعنی ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مگر ہم ہر چیز کو ایک خاص انداز سے نازل کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس جملے میں حق تعالیٰ کا بے مثال کمال علمی بھی ثابت ہو گیا اور کمال قدرت بھی، اور یہ بھی کہ یہ علم محیط اور قدرت متعلقہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. آیت میں لفظ عندہ کو مقدم کر کے قواعد عربیت کے مطابق اس حصر اور اختصاص کے ساتھ کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. آگے اس اشارے کو صراحت میں تبدیل کر کے پوری طرح دل نشین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا لا يعلمها الا هو، یعنی ان خزائن غیب کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے جملے سے دو باتیں ثابت ہوئیں. اول، حق تعالی کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط کے ساتھ مطلع اور ان سب پر قدرت کاملہ کے ساتھ قادر ہونا، اور دوسرے، ذات حق جل شانہ کے سوا کسی مخلوق یا کسی چیز کو ایسا علم و قدرت حاصل نہ ہونا. قرآن کی اصطلاح میں لفظ غیب کے جو معنی بحوالہ تفسیر مظہری اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا آ چکی ہیں مگر ابھی تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ غیب پر سطحی نظر میں جو شبہات عوام کو پیش آیا کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں. لیکن عام طور پر لفظ غیب کے لغوی معنی لیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے علم و نظر سے غائب ہو، خواہ دوسروں کے نزدیک اس کا علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کو بھی غیب کہنے لگتے ہیں. اس کے نتیجے میں طرح طرح کے شبہات سامنے آتے ہیں. مثلا علم نجوم، جفت، رمل یا ہتیلی کی رکیروں وغیرہ سے جو آئندہ واقعات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کشف و الہام کے ذریعے کسی شخص کو واقعات آئندہ کا علم ہو جاتا ہے، یا مانسون کا رخ اور اس کی قوت و رفتار کو دیکھ کر موسمیات کے ماہرین ہونے والے بہادبانہ کے متعلق پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور ان میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں. یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں. اس لیے آیت مذکورہ پر یہ شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن حکیم نے تو علم غیب کو ذات حق جل شانہ کی خصوصیت بتلایا ہے اور مشاہدہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. جواب واضح ہے کہ کشف و الہام یا وحی کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کسی آئندہ واقعے کی اطلاع دے دی تو قرآنی اصطلاح میں وہ علم غیب نہ رہا. اسی طرح اسباب و آلات کے ذریعے جو علم حاصل کیا جا سکے وہ بھی اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے علم غیب نہیں. جیسے محکمہ موسمیات کی خبریں یا نبض دیکھ کر مریض کے مخفی حالات بتلا دینا. وجہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کو یا کسی حکیم ڈاکٹر کو ایسی خبریں دینے کا موقع جب ہی ہاتھ آیا جب ان واقعات کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے فرق اتنا ہے کہ ابھی اس کا ظہور عام نہیں ہوتا. آلات کے ذریعے اہل فن کو ظاہر ہوتا ہے, عوام بے خبر رہتے ہیں, اور جب یہ مادہ قوی ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور عام ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات مہینہ دو مہینہ بعد ہونے والی بارش کی خبر آج نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی اس بارش کا مادہ سامنے نہیں آیا. اسی طرح کوئی حکیم ڈاکٹر سال دو سال پہلے کی کھائی ہوئی یا دو سال بعد کھائی جانے والی دوا یا غذا وغیرہ کا پتہ آج نبض دیکھ کر نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا کوئی اثر عادتا نبض میں نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز کے آثار و نشانات دیکھ کر اس کے وجود کی خبر دے دی جاتی ہے, اور جب اس کے آثار و نشانات اور مادہ ظاہر ہو چکا تو اب وہ غیب میں شامل نہ رہا بلکہ مشاہدے میں آ گیا. البتہ لطیف یا ضعیف ہونے کی وجہ سے عام مشاہدے میں ابھی نہیں آیا, جب قوت پکڑ لے گا تو عام مشاہدے میں بھی آ جائے گا. اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے حاصل ہونے والی واقفیت سب کچھ ہونے کے بعد بھی تخمینہ و اندازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے. علم جو یقین کا نام ہے وہ ان میں سے کسی چیز سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان خبروں کے غلط ہونے کے بے شمار واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں. رہا علم نجوم وغیرہ, سو اس میں جو چیزیں حسابات سے متعلق ہیں ان کا علم تو علم ہے مگر وہ غیب نہیں. جیسے حساب لگا کر کوئی یہ کہے کہ آج 5:41 پر آفتاب طلوع ہوگا یا فلا مہینہ فلا تاریخ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا, ظاہر ہے کہ یہ ایک محسوس چیز کی رفتار کا حساب لگا کر وقت کی تعین کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم ہوائی جہازوں اور ریلوں کے کسی پورٹ یا اسٹیشن پر پہنچنے کی خبر دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ نجوم وغیرہ سے جو خبریں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. 100 جھوٹ میں ایک سچ نکل آنا کوئی علم نہیں. حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بارے میں بھی بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی تخمینہ و اندازے کا ہے, یقینی نہیں. اور 100 میں 2-4 کا صحیح ہو جانا ایک طبعی امر ہے, وہ کسی علم و آگہی سے تعلق نہیں رکھتا. ہاں جب ایکس رے کے آلات ایجاد ہوئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعے حمل کا نر یا مادہ ہونا معلوم ہو جایا کرے گا, مگر تجربے نے ثابت کر دیا کہ ایکس رے کے آلات بھی یہ متعین نہیں کر سکتے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی. خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآنی اصطلاح میں غیب ہے اس کا سوائے خدائے قدوس کے کسی کو علم نہیں, اور جن چیزوں کا علم لوگوں کو بعض اسباب و آلات کے ذریعے عادتاً حاصل ہو جاتا ہے وہ در حقیقت غیب نہیں, وہ ظہور عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیب کہتے ہوں. اسی طرح کسی رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا. اس کو قرآن میں غیب کی بجائے انباء الغیب کہا گیا ہے جیسا کہ متعدد آیات میں مذکور ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, اس لیے آیت مذکورہ میں لا یعلمہا الا ہو, یعنی غیب کے خزانوں کو بجز اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا, اس میں کسی شبہ یا استثناء کی گنجائش نہیں. اس جملے میں تو حق تعالی جل شانہ کی یہ خصوصی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے, ہر غیب کو جانتا ہے. بعد کے جملوں میں غیب کے بالمقابل علم شہادت یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان ہے کہ ان کے علم میں بھی اللہ جل شانہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے, کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں. ارشاد فرمایا کہ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے, اور کوئی پتا کسی درخت کا نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو. اسی طرح کوئی دانا جو زمین کے تاریک حصے میں مستور ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے, اور ہر تر و خشک میں کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں. ایک علم غیب, دوسرے موجودات کا علم محیط جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں. پہلی آیت میں انہی دونوں مخصوص صفات کا بیان اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہلے جملے میں پہلی خصوصیت کا بیان ہے, وَعِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِنَّا هُوَ, اور بعد کے جملوں میں تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا ذکر اس طرح فرمایا کہ پہلے ارشاد ہوا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے. مراد اس سے کل کائنات و موجودات ہے, جیسے صبح و شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ اور مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے, اور اسی طرح بر و بحر یعنی خشکی اور دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی کائنات و موجودات ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے. آگے اس کی مزید تشریح و تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات پر احاطہ علمی صرف یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کو کا اس کو علم ہو, بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے. فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, یعنی سارے جہاں میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو. مراد یہ ہے کہ ہر درخت کا ہر پتا گرنے سے پہلے اور گرنے کے وقت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر پتا درخت پر لگا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا اور کب اور کہاں گرے گا اور پھر وہ کس کس حال سے گزرے گا. گرنے کا ذکر شاید اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے تمام حالات کی اس طرف اشارہ ہو جائے, کیونکہ پتے کا درخت سے گرنا اس کے نشو نما اور نباتی زندگی کا آخری حال ہے. آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, یعنی ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے, اس کے بعد دانے کا ذکر کیا جو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے اور خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں مستور ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر تمام کائنات پر علم باری تعالیٰ کا حاوی ہونا تر اور خشک کے عنوان سے ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں. کتاب مبین سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے, اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد علم الہی ہے, اور اس کتاب مبین سے اس کو کتاب مبین سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے, اس میں سہو و نسیان کی راہ نہیں رہتی, اسی طرح اللہ جل شانہ کا یہ علم محیط تمام کائنات کے ذرے ذرے کا صرف تخمینی نہیں بلکہ یقینی ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اس طرح کا علم محیط جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور اس کا کوئی حال خارج نہ ہو, یہ صرف ذات ہم جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے. سورہ لقمان میں ہے انہا ان تکم اتقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير, یعنی اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو پھر وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو, اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لیں گے, بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور ہر چیز سے خبردار ہے. آیت الکرسی میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعنی اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے اگلے اور پچھلے سب حالات سے واقف ہیں اور سارے انسان مل کر اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے بجز اتنے علم کے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہیں. سورہ یونس میں ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں آپ کے رب کے علم سے جدا نہیں ہے. اور سورۃ طلاق میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اسی طرح بے شمار آیات میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے یہ تمام کائنات کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے. کسی فرشتے یا رسول کے علم کو اسی طرح ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے اور خدا تعالی کے برابر قرار دے دینا ہے جو بتصریح قرآن کریم شرک ہے. سورہ شعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین یعنی قیامت کے روز مشرکین کہیں گے کہ بخدا ہم سخت گمراہی میں تھے کہ تم کو یعنی بتوں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالی کی برابری کسی کا علم نہیں نہ ہو سکتا ہے ورنہ پھر یہ رسول کی تعظیم کا وہ غلو ہوگا جو عیسائیوں نے اختیار کیا کہ رسول کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا، اسی کا نام شرک ہے، نعوذ باللہ من. یہاں تک پہلی آیت کا بیان تھا جس میں اللہ جل شانہ کی صفت علم کی خصوصیات کا بیان ہے کہ وہ ہر غیب و شہادت اور ہر ذرے ذرے کائنات پر حاوی ہے. دوسری آیت میں اسی طرح حق تعالی کی صفت قدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر لیتا ہے اور پھر صبح کو جگا کر اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری مقررہ عمر پوری کر دے اور پھر دن بھر میں تم جو کچھ کرتے رہتے ہو وہ سب اس کے علم میں ہے. یہ اللہ تعالی ہی کی قدرت کاملہ ہے کہ انسان کے جینے مرنے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا ایک نمونہ ہر روز اس کے سامنے آتا رہتا ہے. حدیث میں نیند کو موت کا بھائی فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ نیند انسان کے تمام قوا کو ایسا ہی معطل کر دیتی ہے جیسے موت. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیند اور پھر اس کے بعد بیداری کی مثال پیش فرما کر انسان کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہر رات اور ہر صبح میں ہر شخص شخصی طور پر مر کر جینے کی ایک مثال کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح پورے عالم کی اجتماعی موت اور پھر اجتماعی زندگی کو سمجھ لو جس کو قیامت کہا جاتا ہے. جو ذات اس پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ سے وہ بھی مستبعد نہیں اسی لیے آخر آیت میں فرمایا ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی پھر تم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو جتلائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اعمال کا حساب ہوگا، پھر اس پر جزا و سزا ہوگی۔ تیسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر ایک قوت قاہرہ رکھتا ہے، جب تک اس کو ان کا زندہ رکھنا منظور ہوتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے، کسی کی مجال نہیں جو اس کو نقصان پہنچائے، اور جب کسی بندے کا مقررہ وقت عمر کا پورا ہو جاتا ہے تو یہی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اب اس کی موت کے اسباب فراہم کرنے میں ذرا کمی نہیں کرتے، اور پھر مر کر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ردوا الی اللہ، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر پھر اللہ تعالی کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اس جگہ احکم الحاکمین کے سامنے پیشی اور عمر بھر کے حساب کا جب خیال کیا جائے تو کس کی مجال ہے جو پورا اتر سکے اور عذاب سے بچ نکلے، اس لیے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا الی اللہ مولاہم الحق، یعنی اللہ تعالیٰ صرف حاکم اور احکم الحاکمین ہی نہیں، وہ اپنے بندوں کے مولا بھی ہیں جو ہر موقع پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا له الحکم، بے شک فیصلہ اور حکم صرف اسی کا ہے۔ یہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایک ذات اور اربوں انسان کی پوری پوری عمروں کا حساب لیتے گا، کس طرح یہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایک ذات اور اربوں انسانوں کی پوری پوری عمروں کا حساب نمٹے گا کس طرح، اس لیے اس کے بعد فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، یعنی اللہ تعالی کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرنا جہالت ہے، وہ بہت جلد سب حساب پورا فرما لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔